noće bio je maj, na krevetu ležim sam, čitavu noć sanja te, sanja tvoje dodire. Sanjam kroz polje hodamo, za ruke se držimo i kao da vjetru vićemo. Mi se vjetre volimo i ni, ni, ni, ni, nigdje te, nigdje moje lutkice i ni, ni, ni, ni, nikada. Prebolje te neću ja i ni, ni, ni, ni, nigdje te, nigdje moje lutkice i ni, ni, ni, ni, nikada. Prebolje te nikad neću moći ja. Večeri kada smo se pitali da li ćemo se sjećati trenutaka mladosti, ti si tada rekla da, sjećat ću se svega ja, volim samo tebe znaj, ljubav naša nema kraj. Ni, ni, ni, ni, nigdje te, nigdje moje lutkice, ni, ni, ni, ni, nikada, prebolje te neću ja. Ni, ni, ni, ni, nigdje te, nigdje moje lutkice, ni, ni, ni, ni, nikada, prebolje te nikad neću moći ja. I ni, ni, ni, ni, nigdje te, nigdje moje lutkice, i ni, ni, ni, ni, nikada, prebolje te neću ja. I ni, ni, ni, ni, nigdje te, nigdje moje lutkice, i ni, ni, ni, ni, nikada, prebolje te nikad neću moći ja.